Vänner version. Hej, jag skulle vilja veta priset på ett tvåmannatält. Vi har fyrman för det minsta vi har. Vad kostar ett fyramannatält? Den kostar 5500 inklusive moms. 5500 inklusive moms? Ja. Du, jag skulle nog vilja prutta lite på det priset. Nej, vi har fasta priser så vi brukar inte ge några avslag på den prisen. Nej, men om jag gör det ändå och säger så här... Ja, nej, vi har fasta priser som sagt. Så. Du går inte ner någonting då? Nej, det ingenting på. Men vi säger, om jag säger så här då. Rejäl prutt. Nej. Då är vi nere i... Vi säger 4 000, 4,5 ungefär. Nej, jag har fasta priset på det. Okej. Okay. Ja, du var svår. You drive a hard bargain, som vi säger. Ja, va. Okej, okay. Men då vet jag i alla fall var du ligger någonstans. Ja. Mm, tack så mycket. Ja. Hej. Hej.